Passen 4 minuts de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 4 de juny de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. A través de la sintonia d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, encetem aquesta nova edició en divendres. Sí, sí, ha arribat el cap de setmana. Arriba aquest divendres 4 de juny de 2010. I encetem, quan passen 6 minuts de les 7... aquesta nova edició, una edició de divendres en la qual tindrem, com és habitual, el repàs a l'agenda del dia. Una agenda en la qual, com sempre, farem el repàs de les efemèrides del dia. També tindrem els actes aquests importants, actes interessants, que es fan a la ciutat de Barcelona. Després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui i per la resta del cap de setmana. Uns minutets més tard farem el repàs a aquelles notícies curioses, notícies algunes positives, altres notícies que ens criden l'atenció. Cap a tres quarts, una miqueta abans de tres quarts de vuit, arribarà als nostres estudis el Marc Mauri i ens portarà el repàs de Festa Major. Festes majors, festes tradicionals, fires tradicionals que es fan arreu dels països catalans i que avui segurament ens portaran cap a Berga, cap a la Patum. A les vuit connectarem amb serveis informatius i en la segona hora de Línies Obertes ens acompanyarà l'Òscar Santos Veiga, que ens portarà Los 30, aquest repàs que fa habitualment a la dècada passada. I enviem una salutació al Pedro, que el tenim per aquí, que ha vingut a visitar-nos. Després també tindrem el repàs a la graella televisiva i acabarem amb un repàs a l'actualitat amb l'Enric Guilamany. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a Línies Obertes. Salutacions de qui t'acompanya, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Psst, psst. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93-466-8279. 466-8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Entrem en l'agenda del dia, comencem, com sempre, amb el repàs de les efemèrides. Què va passar tal dia com avui? Doncs un dia com avui, un 4 de juny del 1780, abans de Crist, Xina té la descripció del primer eclipsi solar de la història. El 1741 a Espanya apareix per primera vegada la paraula manzanilla en referència als vins de Sanlúcar de Barrameda, a Cádiz. El 1783 es realitza el primer viatge en globus aerostàtic. Uns anys més tard, el 1942, comença la batalla de Midway durant la Segona Guerra Mundial. I a Tonga, el 1970, guanya la seva independència. El 1985, l'Eurocopa de 27 països del continent signa l'acord de Schengen a Luxemburg. I el 1989, a la Xina, la matança d'estudiants de la plaça de Tiananmen, a Pequín. Un dia com avui, del 1996, la banda de thrash metal Metallica edita Load, el seu disc d'estudi, el sisè. Continuem amb l'agenda i parlem dels naixements. Qui va néixer un dia com avui? Doncs anem fins al 1942, perquè naixia un dia com avui José María Íñigo, el periodista. També David Barrufet, l'exporter de Balonmano, de 1970. Nica Costa, la cantant nord-americana, Naixia un dia com avui del 1972 i ho feia també Angelina Jolie, l'actriu nord-americana, un dia com avui del 1975. I qui ens deixava un dia com avui? Doncs el 2004, Ray Charles, el pianista. Fem ara un repàs breu a alguns dels actes que tenim preparats a la ciutat de Barcelona. Avui podem anar a la projecció d'Una cullera a la butxaca, de Mireia Ibars, sobre la investigació de restes humanes a la Batalla de l'Ebre. Serà el Memorial Democràtic a la Via Laietana número 69 a les 7 de la tarda. També el cantant Paco Ibáñez oferirà un concert gratuït a la Festa Major de la Trinitat Vella. Serà la ballada també que comptarà amb la Beat Club Orquestra al carrer Pare Manjón número 4 a les 9 de la nit. I amb motiu de la festa de circ social a Nou Barris, taller de circ a 6:15 de la tarda i actuació de la companyia de circ a les 7 al Parc Josep Maria Serra Martí del barri de Canyelles. I avui també tenen lloc les jornades d'Amics de la UNESCO, en què aquesta entitat celebra el seu 50è aniversari amb una xerrada de Federico Mayor Zaragoza i actuació de la coral i de l'orquestra dirigida per Gonçal Comellas i recital de Laura Jareño, presentat per Pep Callau. Intervindran també Josep Samaranc i Carles Bonet. Serà al Museu Marítim a les Drassanes a 6:45 del vespre. I avui es presenta El Mundo de Ananda, un llibre sobre la infància d'Ivan Álvarez Mester, a la casa Orlanda, al carrer Jaume Piquet 23 a 7:45 del vespre. I música, 10 anys de l'associació Nexes, amb actuacions d'Alfonsina, Gloria Fuertes i Tandori, al centre Can Déu, a la plaça de la Concòrdia, número 13, a partir de 8:00 del vespre. Arribem a 8:15 del matí i ho fem amb una mica de música. Anem a sentir, ja que parlàvem que avui fa anys la cantant Nica Costa, doncs el seu tema més conegut, On My Own, un tema que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. We're always proving RKB 106.9 FM. Quatre minuts passen d'un quart de vuit del matí i ara és moment d'obrir l'àrea de serveis i de connectar amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia. De moment, pel que fa al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, situació de normalitat. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. No obstant, recordeu, resten reorganitzades les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per obres de l'intercanviador Sagrera Meridiana i, d'altra banda, i per obres a carreteres de la zona, a última hora de demà dissabte i a primera de diumenge s'interromp la circulació ferroviària al tram Molins de Rei Castellbisbal de la línia R4 de Rodalies. S'habilita, però, un servei alternatiu amb autobusos. Això serà, com deia, el cap de setmana. De moment, normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Estimats amics de RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Connectem tot seguit amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. Ja parlem d'aturades, evidentment, en aquesta xarxa viària que envolta la ciutat comtal. És el cas de l'autopista del Maresme. Aquesta via ja va prou plena, molt carregada, trànsit lent, aturades intermitents gairebé des de Badalona fins a la mateixa ciutat de Barcelona, fins al Nus de les Glòries. Per tant, aquesta autopista del Maresme, molt i molt plena, la C31 d'entrada a la ciutat comtal. C58, els vehicles s'aturen al tram de Sabadell per venir cap a Barcelona i va molt intensa, una mica lenta, entre Ripollet, Montcada, el Nus, aquí tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal. A l'altre extrem destaquem, per exemple, la B23, amb retencions entre Sant Feliu i Sant Joan Despí per venir cap a l'avinguda Diagonal. El trànsit ja és molt intens a l'autovia A2, entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts. És tot des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. Pel que fa a la previsió del temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens indiquen que avui el sol predominarà en general durant tota la jornada. De tota manera, és possible que cap al final del dia el cel aparegui algun banc de núvols baixos al litoral sud i que a la tarda creixin alguns núvols en punts de muntanya. Les temperatures pujaran en general fins als gairebé 30 graus en molts punts de l'interior, amb valors que puntualment superaran els 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Per demà dissabte, podem dir que serà una jornada marcada novament pel sol i les altes temperatures, en què es rondaran novament els 30 graus a l'interior i fins i tot es vorejaran els 35 a les terres del Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. Tot i això, al Pirineu creixeran núvols de desenvolupament vertical i pot ser que et descarregui algun xàfec al sector occidental a la tarda. A més, tampoc es descarta que arribin per l'oest núvols més abundants al final del dia. I de cara a diumenge, la nuvolositat serà abundant al conjunt del país i durant gran part de la jornada. A més, es preveu que hi hagi algunes precipitacions en forma de xàfecs dispersos, preferentment a les zones del Pirineu i a l'oest del territori. Aquestes precipitacions, fins i tot, es creu que puntualment podrien derivar en tempesta. A les hores centrals del dia, les temperatures experimentaran un descens respecte a la resta de la jornada.

L'esport, sin concesiones, a RKB. Què està passant sobre el terreny de joc? Que se l'emporta Tarradellas amb la part esquerra, que s'endinsa l'àrea, que fa la centrada, se li escapa el porter! Gol, gol, gol, gol, gol! Miguelet! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Aquest diumenge, des de les 6 de la tarda, Futbol sin Concesiones a RKB. Promoció d'ascens a segona divisió A. Partit de tornada. Sant Andreu, Universitat de Las Palmas. Amb dos gols d'avantatge a l'eliminatòria, els quatribarrats enfilen la recta final de la promoció i continuen el seu camí cap a l'ascens. Sant Andreu, Universitat de Las Palmas. Tots junts ho aconseguirem. Serà diumenge, des de les 6 de la tarda, a RKB 5 Concessiones, amb la coordinació de Lluís Lorente. Diumenge, al 106.9 de l'FM, tots amb el Sant Andreu. RKB, l'esport que t'envolta. 5 Concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Les notícies curioses, les notícies positives. Això sí, donant ànims per aquest cap de setmana al Sant Andreu. Clar, són del meu barri. És l'equip del meu barri, a veure si aconseguim una alegria al barri. També és del meu barri l'alcalde, però no li tinc la mateixa estima. Doncs arriba el moment de les notícies curioses, les notícies positives, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I realment ens crida l'atenció la poca vergonya d'Israel. Dit així clarament. Les declaracions de l'ambaixador d'Israel a Espanya, unes declaracions que publica en una entrevista al Periódico de Catalunya Avui, són realment, realment vergonyoses. A més, apareix en portada que diu una cosa així com... Sí, textualment, sí, 9 persones han mort i 155 en l'atemptat de l'Índia. A qui li importa? 23 espanyols han mort en les carreteres l'últim cap de setmana. Bé, em sembla d'una poca vergonya increïble. Deixem aquest tema, que és un tema que a molts ens crispa, i anem a d'altres temes més curiosos. Anem fins a Bahrein. Fins a l'estat de Bahrein. I és que allà una dona dirigeix el primer sex shop del país. Només n'hi ha un i el dirigeix curiosament una dona, ja sabeu, en un país islàmic. Resulta curiós. Doncs el sex shop es diu Darjadilla, que és una cosa així com la casa de Jadilla, que així es diu aquesta senyora, i té l'aparença d'una botiga de moda, però és també el primer sex shop de la història del petit regne de Bahrein i està dirigit per una dona. Ella va amb la baia, que és una llarga túnica negra, que és el vel reglamentari. Doncs ja deia Ahmed, va llançar el 2007 un lloc web a internet i la venda per correspondència. Diu que quan el negoci va començar a anar bé, va obrir el seu local, l'únic a Bahrein, i probablement en tots els països àrabs conservadors del Golf. Diu que no hi ha res en l'islam que prohibeixi el plaer sexual. No, es pot preguntar a qualsevol autoritat religiosa i es pot comprovar que el que està dient, el que afirma ella, és real. Però això sí, hi ha molta gent que hi posa objeccions al fet de que una senyora tingui un sex shop i, bueno, al fet de que hi hagi un sex shop. Diu que el seu negoci no és precisament tranquil, que explica que de vegades ha d'afrontar la incomprensió dels duaners o el zel dels controladors dels serveis de comerç, que de vegades rebutgen la mercaderia on endarrereixen l'entrega. Però la seva botiga ha rebut totes les autoritzacions necessàries. I com que no para de treure els clients, gràcies sobretot a l'èxit de la seva pàgina web i de la recent aparició televisiva de la seva propietària, doncs també s'ha de dedicar a fons per fer fugir els curiosos i els adolescents, els quals es nega a atendre. Diu que quan un grup de joves comença a regirar les prestatgeries, els demana amablement que marxin. Curiós, eh? I també curiós, el gran germà espacial. I és que, vestits com si fossin autèntics astronautes, 6 voluntaris es van tancar ahir en unes instal·lacions especials a la ciutat de Moscou, sense cap sortida al carrer, i hi estaran durant 520 dies amb l'objectiu de simular un viatge al planeta Mart. Els participants, reclutats per l'Agència Europea de l'Espai, seran observats durant les 24 hores del dia per comprovar com responen físicament i psicològicament a aquesta prova d'aïllament tan dura. L'experiment ha estat batejat humorísticament com el gran germà marcià, però, òbviament, no s'expulsarà cap concursant. Es tracta d'arribar fins al final sense obrir l'escotilla. L'experiment Mars 500 es desenvoluparà a l'Institut de Problemes Biomèdics de Moscou, concretament en uns contenidors preparats per l'ocasió, que mesuren en total 180 metres quadrats i tenen una capacitat de 500 metres cúbics. Els singulars astronautes hauran de viure de manera totalment autònoma i l'únic contacte amb l'exterior serà a través del correu electrònic. En el projecte Mars 500 s'han estat preparant més d'un centenar d'experiments que, segons l'ESA, també aspiren a ajudar les persones a la Terra. El temps que els 6 voluntaris passaran junts, un total de 2.480 hores, és 5 vegades superior al d'un experiment per desenvolupament de les mateixes instal·lacions l'any passat. Es calcula que un viatge autèntic a Mart, amb la tecnologia actual, duraria entre 230 dies d'anada i 250 de tornada i 30 dies més, com a mínim, de permanència al planeta. I notícia positiva, en aquest cas, pels amants de la música, pels amants de la música metal. I és que Guns N' Roses tornaran a actuar a Catalunya per segona vegada després del seu debut el 1993 a l'estadi de Montjuïc. Serà el pròxim 14 d'octubre al Palau Olímpic de Badalona. El preu de les entrades, que avui ja estaran a la venda, 50 euros. I una altra iniciativa, la de The Pinkertones. El duet català ha anunciat a la seva pàgina web que el dia 11 regalaran 50.000 còpies de Modular, el seu nou àlbum, a les estacions de metro. Diuen que aquesta mesura es deu al fet que entenen que els surt més barat que intentar vendre'ls amb una multinacional. Diu que dels 14 euros que costa, l'artista en guanya com a molt 50 cèntims i animen els seus seguidors a comprar cançons extra de Modular a través d'iTunes. De l'euro que costa, els queden també 50 cèntims. I atenció, perquè tècnics de la UNESCO aconsellen allunyar l'ave de la Sagrada Família. L'informe preliminar elaborat per 2 experts de la UNESCO que van visitar la Sagrada Família el mes de febrer passat aconsella modificar-ne el traçat del túnel de l'AVE, que passarà a tocar del Temple de Gaudí. L'estudi, encarregat pel Consell Internacional de Monuments i al qual va tenir accés TV3, assegura que, encara que el projecte de construcció de la galeria del tren d'alta velocitat compleix els estàndards habituals, no està preparat per evitar, amb tota seguretat, desastres imprevistos com el col·lapse sobtat de les estructures adjacents al túnel durant la perforació. Ai, què farem ara? Amb la quantitat de gent, de polítics, que no volen sentir a parlar de la modificació del túnel. No sé, s'haurà de buscar alguna alternativa, no? Si els informes de la UNESCO diuen que no s'acompleixen totes les mesures de seguretat, que no s'han tingut previstos totes les possibles problemes, doncs algú, suposem, s'haurà de baixar els pantalons. 2:15 de 8 del matí, fem una petita pausa i de seguida tornem, que arribarà el Marc Maurí amb la festa major. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Comienza Ensalada Latina. De lunes a jueves, en RKB, de 5 a 6 de la tarde, Olivia Cabezas tiene el mejor menú musical, repleto de ingredientes. Lunes, agenda cultural, junto al sabor de las mejores recetas de América y Cataluña. Martes, las asociaciones culturales. Miércoles, invitados que les darán un sabor original a las tardes. Y el plato fuerte serán los jueves en la mesa política. La ensalada está servida. Una ensalada latina como a ti te gusta. De lunes a jueves, de 5 a 6 de la tarde, en RKB, Ensalada Latina, con Olivia Cabezas. Els divendres obrim la sèptima dimensió amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Cada viernes tienes una cita en Séptima Dimensión, el programa de las terapias alternativas y las filosofías del mundo. Escúchanos en el 106.9 de la FM, RKB. Séptima Dimensión, els divendres de 10 a 12 de la nit, dues hores amb Daniel Rodés i Encarna Sánchez. Séptima Dimensión. Doncs com cada divendres tenim amb nosaltres els nostres estudis acompanyant-nos el Marc Mauri. Bon dia, Marc. Ei, David, bon dia. El Marc Mauri, que és la persona de Línies Obertes que ens porta cada setmana la Festa Major. Ens porta la informació de les festes majors, de les fires, de les festes tradicionals que se celebren arreu del territori català. Això mateix, que quedi constància de les nostres tradicions. Doncs suposo i... Sí, suposes bé, avui vinc no amb... No vull equivocar-me, suposo que anem a Berga. Home, evidentment passarem per Berga en aquest programa. La Patum, clar que sí. Però bueno, s'ha de dir que ahir, dijous, era dijous Corpus. Sí. I hem de dir que moltes celebracions d'aquesta setmana, d'aquest cap de setmana, fan referència a això, a aquesta setmana de Corpus. Perfecte. Ahir, entre per les exemple, quals també la Patum de Berga. Ahir, per exemple, hi havia la tradició, que la vam dir aquí a l'agenda, de l'ou com balla. L'ou com balla, sí, exacte. Que hi havia diversos llocs, a la catedral, per exemple, un dels llocs era més típics. Era de Barcelona, sí. Doncs veure la tradició de l'ou com balla. Uh-huh. Doncs sí. Comencem, si et sembla? Perfecte. Mira, doncs parlem de la Patum, va. Va, parlem de la Patum. Parlem de la Patum perquè és que toca. Toca parlar de la Patum. Toca parlar de la Patum. Doncs a veure, mira, parlarem de la Patum amb música de Patum, si et sembla bé. I tant. Ja tenia jo preparada per aquí, oh, com que sabia que en parlaries. Aquesta cançó és dels Plens. Sí. El Salt de Plens. Jo crec que és la part més espectacular d'aquestes festes de Berga. Mm-hmm. Doncs mira, si vols comencem, diem que la Patum és una representació sacrohistòrico-popular que es celebra anualment a la ciutat de Berga durant la Setmana de Corpus i que va néixer de les antigues representacions de teatre medieval a partir de reinterpretacions d'algunes celebracions paganes. El seu origen cal buscar-lo precisament en els antics entremesos que desfilaven en les processons del Corpus i que estaven destinades a educar, moralitzar i alliçonar el poble per tal que aquest aprofundís en el coneixement de les Sagrades Escriptures. Però amb el pas del temps, aquests entremesos es van anar convertint en una entitat pròpia i anaven guanyant adeptes entre el poble, més pel seu caràcter lúdic que no pas pel seu caràcter alliçonador. Anaran perdent així el seu sentit original, transformant la seva presència i la seva participació de les representacions només en les parts més festives. La festa del seguici processional va anar pujant de to, sobretot abans de la sortida de la processió i un cop fins a finalitzada aquesta, i això va acabar donant pas a unes mostres festives d'aquesta celebració que s'anomenaven primer Bulles i després Patum. Mm, sí. Aquest fenomen va passar a diverses viles i ciutats de Catalunya on es va anar extingint amb el pas del temps degut a les prohibicions dels poders civils, eclesiàstics i reials, de manera que poques manifestacions van sobreviure. D'entre totes, únicament la ciutat de Berga va ser capaç de mantenir-la i conservar-la a través dels segles. És la Patum. És complicat definir una miqueta el simbolisme original dels elements que formen part de la Patum i la seva evolució durant prop de 6 centúries. Doncs han anat variant al llarg dels temps i no sempre n'ha quedat constància d'aquests símbols. Déu-n'hi-do, 600 anys, de Patum. 600 anys, sí. I bueno, la Patum la forma una sèrie de comparses, com ara el Tabal, els Turcs i Cavallets, les Masses, la Guita, l'Àguila, els Nans Vells, els Gegants, els Nans Nous, els Plens, que són els que fan servir la música que estem servint, i el Tirabol. La que sentíem fa un moment. Ara hem canviat el Vals Jota. Així és la història de la Patum. Mira, va començar sent una cosa religiosa i allisonadora i va acabar convertint-se en una festa. En una festa pagana, podríem dir. En una festa pagana, sí. I tant. Què més podem dir-ne? La Patum és una festa que s'ha de veure i s'ha de viure. Però per qui no l'ha viscut de mal, resulta molt complicada d'entendre, no? En primer lloc, perquè la Patum no la conformen només totes aquestes comparses que he mencionat, sinó que, a més, tot està englobat dins d'una representació en unes dades concretes, com la Setmana del Corpus, i on hi conflueixen, doncs, instants de musteri, alegria, passió, goig, èxtasi, etc. És una festa amb molts sentiments i de tots els sentits, no? Vull dir, i és bastant complicada d'entendre la seva història. Suposo que s'ha de viure i s'ha d'haver viscut des de petit moltes vegades per poder-la entendre ben bé. I sentir la història de l'avi, perquè hi ha un cop de grans amb tantes comparses diferents que hi ha i en una història tan complexa, resulta una miqueta complicada. Però bueno, la qüestió és que la gent de Berga la manté viva i molt viva, i això és el que importa. És patrimoni de la humanitat. És patrimoni de la humanitat, i tant, des de fa no massa anys. I, bueno, si vols parlem una miqueta del programa, de què ens hi trobarem. Molt bé, què podem trobar, a veure? Doncs mira, avui, per exemple, a les 10 del matí comença amb una passada de les comparses. També tindrem una missa, també tindrem a les 12 de migdia el que seria la Patum infantil. Sí, una Patum infantil. Una Patum infantil, sí. S'ha de dir que és una cosa bastant massífica de la Patum, amb molt de moviment, molt de calor, i lògicament doncs hi ha la versió infantil perquè sí, puguin també viure aquesta festa, no? També un concurs de dibuix i, bueno, i per acabar el dia d'avui tenim al Teatre Municipal l'obra còmica Vida, de Pep Cruz, Jordi Coromina i Noel Oliver. Ah, molt bé. Dissabte, què tenim dissabte? Així per destacar una miqueta per sobre els actes més importants, doncs començarem amb la passada de cada matí, també tindrem una missa, o sardanes, un concert amb la cobla principal de Berga. Sí, i tindrem justament la cobla principal de Berga és la que estem sentint tota aquesta estona de fons. Ah, molt bé. També hi tindrem la conversa dels Tirabols, un castell de focs artificials i un concert de rock a càrrec dels grups Antídot, Discípulos d'Utilia i Brahms. I pel diumenge comencem el dia amb una engegada de coets i una passada, una missa, també tindrem sardanes, i per acabar el dia, doncs, com a cluent de les festes, sardanes amb la cobla principal de Berga. I això seria una mica per sobre tot el que podem trobar a la Patum. El programa que podem trobar a la Patum. Mira, jo he sentit que has dit una mica de música, has dit Discípulos de Otilia, sí, has dit també Brahms. Brahms també he dit, sí, i un grup que es diu Antídot. Doncs mira, anem a sentir una miqueta de la música que es podrà escoltar si la gent hi va, aquí a la Patum. Parlem de Brahms? Parlem de Brahms. Un grup molt habitual a les festes de la Patum. No sé si han estat cada any, però durant molts anys hi han estat actuant. I a més és un grup que ha tornat no fa massa temps. Doncs aquest és l'àlbum amb el rock a la faixa i el tema Espera'm assegut. Espera'm assegut que vagi a la mili. Ui, això sí que, si mandes per a mi... És un dels temes que potser es podrà sentir, com dèiem, durant aquest cap de setmana a Berga, a les festes de la Patum. Ells són els Brahms. I el Marc ens porta més festivitats, més propostes per aquest cap de setmana, oi? Doncs sí, mira, per exemple, a Sallent hi tindrem la festa de les enramades. Les a Sallent? Les arbúcies d'aquest cap de setmana és a Sallent. I perquè et facis una idea, les enramades de Sallent són unes festes declarades festes d'interès turístic i festa tradicional d'interès nacional, que es celebra els dijous de Corpus, encara que els actes i els carrers engalanats, durant tot el cap de setmana fins al proper dilluns. Són una festa molt antiga, que es remunta fa 600 anys, quan els carrers es guarnien al pas de la processó del Corpus. Se n'ha trobat documentació del segle XIII, d'aquesta festa. Del segle XIII? Del segle XIII, sí. Els actes de la festa els organitza l'Ajuntament, però l'engalanada dels carrers se'n fa càrrec l'Associació d'Amics de les Enramades, de manera que són els veïns dels diferents carrers els encarregats de les decoracions del seu carrer, utilitzant els clàssics materials de la festa, que són el boix, les flors i el paper de serrell. Mm-hmm. Cada carrer cada any té un tema de fons sobre el qual versa tota la decoració del carrer, que es comença a preparar diversos mesos abans i es plasma la nit del dimecres a dijous de Corpus per preparar-ho tot. Sí. A diferència del que serien unes festes com dels barris de Gràcia o de Sants, on també s'engranen els carrers, en el cas de les enramades de Sallent no hi ha un caire competitiu i l'imaginació dels que participen en la construcció de les decoracions no serveix per guanyar premis, sinó per sorprendre els seus veïns i visitants amb les més atrevides i arriscades propostes. Ah, doncs està bé, això. Està bé, això, sí. No tan competitiu com... Que també té gràcia, sí. No? Gràcia quan els donen els premis, però, bueno, com que sempre guanyen els mateixos... Gairebé guanyen els mateixos sempre. Verdi, i Joan Blanques... I jo sempre estic d'acord amb els premis guanyadors, eh? Perdona, segueixo. Sí. Durant aquests dies a Sallent es pot passejar per carrers decorats i trobar-hi música, balls, cercaviles, sardanes, concursos, ballades de gegants i nans i tot un seguit d'actes lúdics que conviden a participar en l'ambient festiu que s'hi crea, no? Mm? L'origen de la festa és religiós, com no, i està vinculat al pas de la processó del Santíssim Sagrament, moment en el qual s'engalanen els carrers amb garlandes vegetals, amb flors i branques de boix d'olivera, al igual que en d'altres localitats es rebia amb grans catifes de flors, també. Actualment, els carrers ja no es guarneixen amb elements vegetals per rebre la processó religiosa del Corpus, sinó que s'ha convertit en una festa bàsicament lúdica i de caràcter laic, tot i que el diumenge es mantenen els actes religiosos a l'entorn de la missa del Corpus. És a dir, que ja no hi ha la desfilada del Corpus. Els carrers es decoren amb altres finalitats més lúdiques. Molt bé, doncs fins a Sallent que podem anar aquest cap de setmana. Sí. A la festa de les enramades. I tens més propostes. Tinc més propostes. I aquesta és una proposta que trobo molt original i que a mi m'ha agradat molt. Per això vull parlar. És la festa del timbaler del Bruc. El timbaler del Bruc. Sí, i la fira de la guerra del francès. Sí. Són dues coses que coincideixen a la mateixa població. La festa del timbaler del Bruc, juntament amb la fira d'època que l'acompanya, commemoren uns fets ocorreguts el juny del 1808. Sí. Concretament, el 4 de juny del 1808, quan una columna francesa preparada per una batalla va sortir de Barcelona en direcció a Manresa, Lleida i Saragossa. La vigília de la batalla, el dia 5 de juny del 1808, es van tallar pins i es van cavar foses per barrar el pas als francesos, que sumava el 3.800 homes. El resultat de l'emboscada fou la retirada de la columna francesa, amb 300 efectius morts i un dels canons perduts en ensorrar-se al pont d'Abrera, quan es retiraven. Pocs dies després, els francesos van preparar una acció de represàlia. El 14 de juny del 1808 va tenir lloc un segon enfrontament, molt més important des de la perspectiva militar que el primer. El nombre de soldats francesos era molt superior que la primera batalla, mentre les forces que se'ls enfrontaren disposaven de menys efectius. Però el fet de comptar amb quatre peces d'artilleries va provocar una segona victòria dels catalans. Anys després, l'any 1809, s'incorporava la llegenda del timbaler. Es parla que aquest jove nascut a Santpedor va dirigir la batalla amb un timbal com els que s'utilitzava a les confraries. Es tracta d'una llegenda. Avui era del mateix poble que en Guardiola. Que en mateix poble que en Guardiola, sí. Mira, ja tenia l'esperit de líders en el 1809. I avui es celebra la festa no per commemorar uns fets bèl·lics, sinó com un signe d'agermanament entre els pobles i com a testimoni de la importància de la pau. Tot això tenim aquest cap de setmana. Déu-n'hi-do. I trobarem, doncs, si ens acostem al Bruc, doncs, espectacles com l'ofrena al cementiri als herois de les batalles. Mm-hmm. Tindrem també una escena de concentració dels sometents catalans i batalles de Can Massana. Sí. Una trobada de grups de tambors a Catalunya, suposo que en homenatge al timbaler del Bruc. I també tindrem representacions teatrals històriques com ara l'emboscada dels sometents, la presència al Bruc de les tropes de l'exèrcit francès comandades pel general Swartz, un campament de francesos, també tindrem la preparació per la batalla i les conseqüències de la retirada dels francesos, a càrrec de diferents grups de teatre. Són diversos grups de teatre que col·laboren amb tot aquest espectacle. Eh? També hi col·labora el Club Hípic de Can Rubioles, amb el qual podem preveure la presència de cavalls, i també la Coordinadora de Trabucaires de Catalunya. I aquesta festa del Timbre del Bruc també coincideix amb un mercat del 1808, amb la presència d'artesans i demostracions en directe d'oficis d'inicis del segle XVIII, com... Ah? Del segle XIX, perdona. Com el canyisser, ferrer, els boters, l'elaboració de paper, la bugada, la fesina, bueno, molts. Mm-hmm. L'aiguardent, el picapedrer, el ceramista i moltes coses més. Molt maco, això, de recuperar els oficis perduts. I crec que tens més propostes encara per aquest cap de setmana, oi? Tenim moltíssimes propostes. Mira, si em deixes, mencionarem sobretot les més importants. No em liaré jo aquí a parlar-ne de totes. Sí. Perquè la veritat és que moltes de les festes, sobretot les que fan referència a la Setmana del Corpus, tenen un perfil bastant semblant, no? Tenen la catifa de flors, tenen les decoracions dels carrers i tenen orquestres i activitats vàries. Així doncs... També aquest cap de setmana, gastronomia, com no? Tenim les jornades gastronòmiques de Torredembarra, ranxets de primavera. Ai, ja em faltava a mi el menjar aquí en aquesta secció. Trobava a faltar, al Festa Major sempre hi ha alguna proposta gastronòmica. Sempre hi és, i em sembla que sempre hi serà, eh? A totes les festes majors i populars sempre hi apareix el menjar d'alguna manera. També tindrem més jornades gastronòmiques, en aquest cas, de les cireres, a Caldes de Montbui, aquest cap de setmana. De cireres? Sí, de cireres. Què més tindrem? Tindrem serenades d'estiu a Igualada, un festival del jazz a Sant Pol de Mar, sí, un festival de percussió a Canet de Mar, molt a prop també a Maresme, i tindrem les enramades d'Arbúcies, que ja van començar la setmana passada, la Fira Innova a Corbera del Llobregat, també hi serà, mira, també s'ha de dir, comença a ser una tradició això ja. Tindrem també una mostra de catifes de flors a Roses, molt important. I tindrem l'Ecofira de Mataró, i tindrem també més cireres a Torrelles de Llobregat, tindrem la Fira de la Cervesa a Molins de Reis, la Fira Multisectorial de Cambrils, Literatum, que és una fira d'espectacles literaris a Mora d'Obra, i tindrem l'Escaterran a Manresa... Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quantes propostes! Molta cosa, no sé si tenim temps encara per seguir-les mencionant. De moment no ho deixarem per aquesta setmana. Ho deixarem ja. I la pròxima setmana continuem amb més aquí a aquesta secció que ens porta al Marca de Setmana. I tant que sí. A festes majors, a fires tradicionals que es fan als Països Catalans. I aquesta setmana ens portava un especial de la Patum. De la Patum i de la Fira del Corpus, que també hem de dir, si m'ho deixes, que també en tindrem a Borrassà, en tindrem a Sitges, a la Garriga, a Balaguer, a Cornellà, a molts llocs més de Catalunya, vull dir, no només a Arbúcies. Perfecte, doncs Marc, fins la pròxima setmana, t'esperem amb més aquí, en Línies Obertes. I tant que sí, David, aquí estarem. I si et sembla bé, ens quedem sentint un tema que ens comentaves que Discípulos de Otilia també actuaven. Discípulos de Otilia, sí, un grup ja clàssic. A la Patum, doncs dissabte també a la Patum de Berga, música com aquesta de l'àlbum En Blanco y Negro, ells són Discípulos de Otilia, i aquest tema, Equación. Fins la pròxima setmana, Marc. Igualment, David. Adéu. Que vagi bé. arribem a serveis informatius i després continuem en la segona hora de Línies Obertes aquí a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada, així que no marxeu, quedeu-vos amb nosaltres, que de seguida tenim moltes coses per explicar-vos en la segona hora de Línies Obertes. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 23 graus, a Lleida 13 i 15 graus a Girona. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha, destaquem la P7 amb zona força plena a l'altura de Barberà i sobretot des de Barberà fins a la sortida de Can Salvatella, direcció cap al nord. A banda, també la sortida de Parets, direcció cap al nord. A l'autopista del Maresme, trams de retenció entre Badalona i Sant Adrià d'entrada a Barcelona, autopista del Garraf entre Gavà i Viladecans, i la B23 entre Sant Just d'Esvern i Diagonal i a la zona de Sant Feliu, tot direcció cap a Barcelona. Divendres a 4 de juny, més de mig miler d'empresaris debatran avui des de la Seu d'Urgell possibles sortides a la crisi. Serà en la 21a trobada empresarial al Pirineu, que té com a lema «Remuntem el vol». El president de la Generalitat, José Montilla, farà la conferència d'obertura i a més inaugurarà l'aeroport dels Pirineus, la Seu d'Urgell, que no funciona des de 1984. Naoto Kan és el nou primer ministre del Japó en substitució del dimissionari Yukio Hatoyama. El Parlament nipó ha escollit el nou líder del Partit Democràtic del Japó de centre-esquerra, conegut pel seu rigor pressupostari. Fins ara era el ministre de Finances sortint, des d'on ha defensat un augment de l'impost sobre el consum i un límit màxim en l'endeutament públic. El Partit Popular portarà avui al Senat una moció per debatre l'ús de la burca i el niqab als espais públics. Qui portarà aquest debat a la cambra serà la presidenta del PP a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. Els dos veïns de Taradell, Laura Arau i Manuel Tapial, i el periodista valencià David Sagarra, membres de la missió solidària amb Gaza, arribaran aquesta tarda a Barcelona. A Istanbul, els tres activistes han assistit als funerals pels nou companys morts i han denunciat que hi ha hagut més víctimes. Israel, per la seva banda, es creu víctima d'una campanya de difamació. El balanç de morts en l'incendi a la capital de Bangladesh s'eleva a 108 i també hi ha 150 ferits. El foc que ha afectat diversos edificis del centre històric de Dhaka sembla que va començar en un transformador elèctric. La UNESCO recomana modificar el traçat de l'AVE per Barcelona per allunyar-lo de la Sagrada Família i la Pedrera. En cas que es mantingui el projecte actual, l'organisme aconsella que s'augmentin les mesures de seguretat arquitectòniques. I la Patum de Berga ha viscut la primera Patum completa aquesta passada nit. Milers de persones han omplert la plaça de Sant Pere fins a altes hores de la matinada. Avui la festa continua amb el torn de la Patum infantil. Catalunya Informació. En esports, els Lakers han encetat la final de la NBA amb una contundent victòria per 102-89 davant dels Celtics de Boston. Pau Gasol hi ha contribuït amb 23 punts i 14 rebots. La sèrie es disputa el millor de 7 partits. Ja ha arrencat la campanya electoral al Barça amb 4 candidats a la presidència: Marc Ingla, Jaume Ferrer, Agustí Benedito i Sandro Rossell, proclamats candidats un cop validades les signatures. En una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, Rossell ha assegurat que si guanya oferirà 6 anys a Pep Guardiola, que si Chiqui els convenç amb els seus arguments també continuarà i també que farà una auditoria perquè el soci conegui la situació econòmica del club i que potenciarà la violència zero a l'estadi. Osvaldo seguirà una temporada més a l'Espanyol, que de moment ha refusat l'opció de compra del davanter per falta de liquiditat. I Rafa Nadal buscarà accedir a la final de Roland Garros de tennis davant l'austríac Melzer. L'altra semifinal la jugaran Berdych i Söderling. I el temps avui s'espera un dia assolellat a tot el país, malgrat que aquest matí encara hi haurà alguns núvols trencats i potser alguns bancs de boira costanera a la Costa Daurada. Avui la calor serà una mica més intensa i demà encara poden pujar més les temperatures. Farà sol i diumenge el dia serà més insegur. 5 minuts sobre les 8 del matí i seguim a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada en aquest programa que es diu Línies Obertes. I per què es diu Línies Obertes? Doncs perquè pots participar quan tu vulguis. 93 468 55 55. També tenim un correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. I com no, el Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. I en aquesta segona hora del programa tindrem, ara d'aquí uns minutets, a l'Òscar Santos Veiga, que ens portarà Los 30, aquest repàs a la dècada que va des del 2000 fins al 2009. Després, repàs a la graella televisiva per saber què podem mirar avui a la tele. I finalitzarem amb el nostre company Enric Guillemany, que ens porta el repàs a l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB. Anem a sentir un parell d'anuncis de publicitat i de seguida tornem. Psst, psst, recibe el verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. No soy el toro ni soy torero, te lo pido darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí. Lo sé y te toca a ti también. Pues ya lo tenemos en nuestros estudios, ya ha llegado Óscar Santos Veiga, buenos días. Hola, muy buenos días David, buenos días a todos los oyentes. Y qué bonito es cuando uno se levanta por la mañana y está ahí resfriadillo, con mocos en la garganta y tal, y estornudando todo el día. Pero luego no sé qué pasa, que uno llega, se pone delante del micro y no estornuda tanto. Es verdad. Tengo unos minutos por delante para llevar la contraria, ¿no?, a esta teoría, pero... a veces pasa, ¿eh? Hay un botón ahí que es el botón tos, normalmente, que se le llama. No lo voy a dar, no lo voy a dar. Yo me la juego, yo lo doy todo. O sea, hombre, lo... a mí alguna vez me ha pasado, ¿eh? He estornudado, ¿sí?, en directo. También en cosas más, que pasan. Claro, en más tiempo, son más horas, ¿eh? Sí. También estás. Pues bueno, pues voy a hacer ese repaso de la década de los 30, ¿eh? Esta sección, los 30, que repasa las cosas que han sucedido desde el 2000 al 2009. Porque es que parece que no, pero qué lejos queda aquel 2000 cuando los boxeadores todavía no saltaban a cuerda. No, eso lo han hecho toda la vida, ¿no? Ha habido otros papeles. Pero qué imagen más rara, ¿no? Porque un boxeador siempre te lo imaginas entrenando saltando a cuerdas. Sí, sí, sí. Es muy raro. Debe ser el único deporte que hace eso. No sé, pero es como una obsesión que se tiene. Bueno, sí. Vamos con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 30, ¿vale? Una cosa que ha cambiado. Hay una cosa ahora que se llama lo del Parcoir o algo así, o Parcoir, se escribe P-A-R-K-O-U-R, Parcoir, ¿vale? Parcoir. Así no sabes lo que es. Ni idea. Pero si te digo que es eso de saltar por la calle, por los edificios y tal, y por los muros, vale, eso, sí. Que se vea gente, eso en los 90 no pasaba. ¿Qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado a la juventud que se pone a saltar? Pero es una cosa rara. Pues dices, para lo único que vale es para robar, ladrones. No lo haga. Yo una vez he visto gente entrenando, ¿eh? O sea, un grupo de chavalitos ahí con unos muros, lo miraban de una manera, saltaban ahí. Es una cosa rara que eso, bueno, pues una cosa que ha cambiado, que viene evolución de estos 30. Una cosa que no ha cambiado es que tirarse a la piscina de bomba sigue molando. Eso no es. Sí, cierto. Tú ves una piscina y te tiras una bomba guapa y eso sigue estando bien. Ahora, sigue sin molarles a ellas. Porque en cambio es una cosa muy rara, pero a ellas sigue sin gustarles. No les hacen un pelo de gracia. Cierto. Pero bueno, pues no ha cambiado, ¿eh? Ni para ellos ni para ellas no ha cambiado por eso esta cosa en los 30. Pero en cambio una cosa que sí que ha cambiado es que desde Sydney 2000 la cama elástica es deporte olímpico. ¿Ah, sí? Sí. No lo sabía yo, eso. Sí. Yo sí me acuerdo haberlo visto con mi hermana ahí, estar delante de la tele y viendo eso, pues la típica cama elástica que está, pues yo qué sé, en las ferias de los pueblos así. ¿Sí? Y la gente saltando, entonces tiene que saltar hasta arriba y dar volteretas y cosas raras. Pues desde el 2000 que es olímpico. Pues no lo sabía yo eso. Pues, para las próximas olimpiadas, fíjate a ver cuándo lo dan y lo puedes ahí ver un ratillo. Debe ser el único deporte olímpico que he practicado alguna vez. Y desde pequeños, además, ¿eh? Sí. Pero muy raro, ¿eh? Deporte olímpico, pues bueno, eso es una cosa que ha cambiado, ha introducido esta década de los 30. Y vamos con una cosa que no ha cambiado, ¿eh? Una cosa que no ha cambiado es que la gente, a día de hoy, todavía en los 30, se sigue equivocando con esta canción. Hay una canción que... Ahora cuando suene, vosotros intentar como medio cantarla así. Y aquí todo el mundo pica y dice salta. Pero no, hay que decirlo. La primera vez no hay que decirlo. Y eso pasa siempre que ponen esta canción. Sí. O sea que los que me estén escuchando, por favor, háganme caso. La primera vez... En la canción, cuando dice yo digo, no dice salta, no dice. Yo digo y se queda en silencio porque todo el mundo dice salta y dice no. Y como lo dice todo el mundo, no lo escuchan de que Ariel Roth, que es el cantante del grupo Tequila aquí, no lo dice, se queda en silencio. Entonces toda la gente se sigue pensando que se dice. Y la otra vez, a la siguiente vez lo vuelven a escuchar y otra vez lo mismo. Yo digo y la gente no escucha en silencio porque se escuchan entre ellos diciendo salta. O sea que desde aquí yo, por un mundo mejor... hago este ofrecimiento gratuito, además, para que la gente que lo sepa, ¿vale? Para cantar bien la canción, que no cuesta nada. Y si te parece, pues vamos ya con el tema de hoy, que es un poquillo raro, ¿eh? Un poquillo raro. Uy. A ver, no sé más o menos si la gente puede juntar los elementos que hemos hablado, ¿no? Pues lo de los saltitos de boxeo, hemos hablado también de lo de eso, el deporte este de saltar por la calle. Hemos hablado lo de saltar, tirarse a bomba, lo de la cama elástica, la canción esta de salta. Estamos hablando ni más ni menos que de Jaume Marquet Cot. Jimmy Jam. Sí. Que, bueno, yo no sé si habrá hecho algo este año que sea remarcable porque yo me dedico a los 30, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en el 2010, pues no sé. Hombre, este año actuó en Eurovisión, lo que pasa es que se le coló un cantante con peluca de payaso. Dicen. Ahora. Dicen. Debe ser. Dicen. Sí. Podría ser. Bueno, pues yo me pueden llamar oportunista, pero bueno. Pues hoy vamos a hablar de Jimmy Jam. ¿Sí? Jimmy Jam, que es un tipo raro, a mí me cae bien. Ahí lo dejo. Y, por ejemplo, tú entras en su página web, tú o cualquiera, ¿eh? Sí. No tienes por qué solo ser tú. Uno cualquiera entra en su página web y ojo lo que pone, ¿eh? Pone, Jimmy viaja por todo el mundo para intentar saltar en los acontecimientos más importantes en todos los estadios posibles. A veces lo consigue y a veces no. Él siente el poder y la pasión de saltar ahí entre las más grandes leyendas de la historia moderna. Continúa, ¿eh? Diciendo, pide disculpas por si alguien no entiende este modo de vivir porque puede parecer un método radical. Pero Jimmy está orgulloso de esto y solo él sabe cómo de difícil es viajar solo para conseguir un sueño sin sponsors ni patrocinadores. Pa' flipar. Esto es en la web. Y pone, Jimmy no parará hasta conseguir su gran sueño, conquistar Hollywood y ganar un Oscar. Bueno. Y al final acaba diciendo el Just Do It, salta. acaba diciendo esto. Pues, si te parece, vamos a hacer un repaso de lo que este tipo, Jimmy Jump, ha hecho en la década de los 30. ¿Sí? ¿Vale? Pues empezó a hacer movimientos así. Es una lista bastante larga, ¿eh? O sea, intentaremos ir un poquito rápido. Pues eso, más o menos empezó en el 2004, ¿vale? Y su hecho más destacado fue en el Estadio da Luz de Lisboa, en la final de la Eurocopa de fútbol entre Portugal y Grecia, que fue cuando saltó y, pues bueno, agarró con la bandera del Barça, pues que se la tiró al Figo y eso, ¿vale? Luego, en el Oaka Stadium de los Juegos Olímpicos de Atenas también saltó. Todo esto 2004, ¿eh? Sí. En Montmeló, en la Fórmula 1, saltó ahí. En el Barcelona, en la pasarela Gaudí, en el Fashion Week, también saltó. También. En San Mamés, en el Athletic de Bilbao contra el Fútbol Club Barcelona, también saltó. En Sevilla, en la final de la Copa Davis entre España y Estados Unidos, ahí estaba él. En el Camp Nou, en el partido Fútbol Club Barcelona-Sevilla, Jimmy Jump estaba. En el 2005, ¿dónde apareció Jimmy Jump? Pues en el Bernabéu, en el partido Real Madrid-Barça. En el estadio de Anfield, en semifinales de la Champions League de fútbol entre Liverpool y el Chelsea. También apareció en Yokohama, en el Japón, en el Tokyo Toyota Cup, que es como la intercontinental esta, en ¿sí? el partido entre Liverpool y Sao Paulo, ahí estaba también, 2005, seguimos recordando. En el Levante Fútbol Club Barcelona de Liga, también estaba ahí, en el Estambul, bueno, en Estambul, en Turquía, en la final de la Champions League del 2005, también estaba. En Pamplona, en los Sanfermines, en la Plaza de Toros, ahí saltó en el ¿sí? 2005. En el 2006 pasamos ya. En Mónaco, en la final de la Supercopa de Europa entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla, ahí ya estaba saltando Jimmy Jump. En el Madrigal, en semifinales de la Champions League, que enfrentó al Villarreal contra el Arsenal, que le tiró una camiseta del Barça a Henry cuando todavía sí. no había fichado. En el 2006, ahí estaba Jimmy Jump. En París, en la final de la Champions League, también entre el Barça y Arsenal, también saltó ahí. Oh, el tío no para, ¿eh? En Egipto, en la Copa África, en el partido Camerún-Costa de Marfil, ahí estaba también. En Torino, en Italia, en los Juegos Olímpicos de Invierno, saltó. Ahora vamos ya por el 2007, ¿eh? Vemos que el tío tiene una agenda apretada. Pero muy apretada. Yo lo que no entiendo es de dónde saca el dinero para todas estas actuaciones. Porque además es pasa de una punta a otra, sí, ¿eh? Sí. De planeta. Pues bueno, en el 2007, en el Estadio Saint-Denis de París, en la final de la Copa del Mundo que enfrentó a Sudáfrica contra Inglaterra, ¿eh? En la final de la Copa del Mundo de rugby. Que también, ojo, hostia, meterme ahí en la final de la Copa del Mundo de rugby. Imagínate, por ejemplo, si estuviera los de Nueva Zelanda, los All Blacks, haciendo el baile ese, sí. saltando ahí. Un poco de miedo. O sea, que un poco de valentía o inconsciencia, que también podría también. Ser. Sigamos con 2007, en el Oaka Atenas, en la final de la Champions League entre el Milan y el Liverpool, también saltó. En el Atenas Stadium, en la Copa... la Copa Beck... En el Arenas Stadium, en la Copa Beckenbauer, una copa rarísima, bueno, no sé, de Alemania, ¿sí? que enfrentaba al Bayern contra el Barcelona, también. Y ahí lo que le puso es una barretina a Messi, que esta imagen a lo mejor también la tenemos un poco. Luego, ojo, en el Pachenco Romero Estadio de Venezuela, en la final de la Copa América entre Brasil y Argentina, también saltó. En el 2008, ojo, pedazo de repaso que estamos haciendo, En el 2008, Basilea, en semifinales de la Eurocopa, Alemania-Turquía, también saltó ahí, que ahí fue cuando saltó con una bandera del Tíbet y una camiseta que ponía Tíbet is not China, pues ahí estaba. ¿Sí? También en el 2008, en Viena, en la final de la Eurocopa de España-Alemania, también saltó. En el 2009, en Roma, en la final de la Champions League, Fútbol Club Barcelona-Manchester, ahí estaba. En el Racing de Santander, Fútbol Club Barcelona de la Liga, con el histórico gol 5.000 del Barça, también saltó ahí. En la final de Roland Garros del 2009 de tenis, que se acercó con una bandera del Barça a Federer, pues ahí había saltado también. Siguiendo en el 2009, en el Rasunda Stadium de Estocolmo, en Suecia, en el partido de Suecia-Albania, de clasificación de la Copa del Mundo, también de tenis, pues ahí estaba. No, de tenis no, de fútbol. En el Zayed Stadium de Abu Dhabi, en el Mundialito de Clubs, en la final que enfrentó al Fútbol Club Barcelona contra el Estudiantes, también saltó. Todo esto son los sitios donde ha saltado la década de los 30. Es impresionante. Pero mucho. Porque más o menos tenemos algunas imágenes, pero es que es mucho, mucho lo que ha hecho. Pero claro, yo me he hecho una pregunta, de hecho. ¿Y si Jimmy Jump hubiera estado en otros sitios? ¿Sí? En otros sitios como, por ejemplo, que no me lo imagino, en un concierto de Bisbal. Un concierto de Bisbal, cuidado, porque con los remolinos ahí que te pega Bisbal, claro, yo creo que por eso no se ha atrevido, ¿no? Es peligroso. Te metes ahí y se le va la barretina y se puede pillar un galletazo interesante. O peor aún, en un concierto de los Backstreet Boys, con todas las fans ahí, imagínate, se lo comían. A lo mejor el tío lo ha intentado, pero las fans ahí, con lo nerviosas que son por estar en primera fila, no lo dejaron. Vamos, seguro. Y el tío se queda atrás del todo, un profesional como Jimmy Jam, profesional de saltar, que se denomina él. O, por ejemplo, un sitio donde no ha ido nunca. En el desfile de las Fuerzas Armadas. Ojo, imagínatelo, saltando por ahí. Con un par. ¿Sería? Delante del tanque, todos ahí armados. Estaría muy bien eso, oye. De tener valor, ¿eh? En otro sitio que tampoco ha ido. Por ejemplo, imagínate que hubiera... Un tema un poco feo, pero bueno. Cuando lo de las Torres Gemelas, que hubiera saltado desde una torre. Saltando ahí, Jimmy Jam. Cambiamos de tema. Más difícil ya. O por ejemplo, tampoco saltó cuando David Meca, que nadó por Alcatraz, de la isla de Alcatraz, pues nadó a donde esté, a San Francisco, creo, pues ahí nadando entre tiburones que estaba David Meca con todas las cámaras, ahí, saltando Jimmy Jam, encima un tiburón, agarrado a la aleta ahí, como si fuera un rodeo. Esto tiene truco porque esto no sucedió en los 30, sucedió en el 99, ¿eh? Ay, pero, casi. Pero yo ahí aporto mi dato de que soy consciente de ello. En cambio, por ejemplo, tampoco ha saltado, o a lo mejor sí, en la cursa del Corte Inglés. ¿Ah? Porque claro, a lo mejor ha saltado, pero no se le ve. No se le ve entre tanta gente, normal. Pero podría ser, ¿eh? O otros sitios donde no ha saltado, pero que tendría su gracia. En un documental de la 2, ahí en medio de las gacelas Thompson. Sí. Está, lo que pasa es que, claro, el problema es que solo lo vería mi padre, porque creo que mi padre es el único que ve los documentales estos. Pero bueno, también tendría gracia. O en otro sitio donde... Este yo creo que estaría muy bien que saltar, por ejemplo... En una película, así que viera mucha gente, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, de las que te descargas de internet, de estas que están grabadas desde el cine, imagínate Jimmy Jam ahí saliendo entre medio de las butacas, y saltando ahí, haciendo un par de movimientos y otra vez se esconde. Y en una película así que viera mucha gente, pues hostia, al tío ahí cierto, se le vería. Tendría mérito eso. Por ejemplo, en una cosa que también creo yo que hubiera tenido su chicha, que hubiera salido, por ejemplo, tú imagínate... En medio de un experimento de Flippy. No, ahí no se atreve, bueno, no tiene valor. Eso ya. Ahí no tiene valor. Ahí sí que tienes que ser un loco. Un loco que Jimmy Jam es un tío muy cuerdo. Pues eso, imagínate, en medio de un experimento de Flippy ahí no se la juega nadie. No sabes, vamos. O, por ejemplo, mi última propuesta para Jimmy Jam es... Propuesta de que hubiera podido hacer y hubiera estado bien ahí de repercusión. Por ejemplo, en la boda de Leticia y el príncipe. Imagínate que va el príncipe y cuando dicen que sí quiere tal, levanta el velo y debajo del velo está Jimmy Jam. Jimmy Jam. Esa hubiera sido su mejor actuación, sin duda, ¿eh? Seguro. Yo, estas son mis propuestas aquí que le dejo a Jimmy Jam de para que pueda ir pillando un poquito otra idea de otros sitios donde puede saltar y que, bueno, pues seguir haciéndonoslo pasar bien y llenando telediarios porque mucha gente le critica, pero bueno, el tío está saliendo ahí bastante. Bueno, se rumorea que de cara a la visita de Benedicto XVI a Barcelona podría ser uno de los objetivos. Yo creo que no, porque el tío además siempre mide el tiempo de cuando ya nadie se acuerda del ¡pam! Ahí está. Exacto. Ahí salta, ¿sabe qué? Pues bueno, si te parece, vamos ya con las canciones de hoy. Que hoy, pues, claro, ¿cómo enlazas con el tema de Jimmy Jam? Pues bueno, directamente he buscado pues artistas catalanes o grupos catalanes pues para darle un poco de hueco también en esto de las canciones. Y vamos a ver si aciertas, por ejemplo, el primer tema. Empieza muy potente, ¿eh? Hombre, este me suena, ¿sí? Pero no catalán. Sí, hombre. Escucha, presta atención. Ahí es donde venía el truco. Por el río Dan Babilón. Recordar, Zion. No lo reconoces, ¿no, David? No, para nada. Es Quimi Portet. Quimi Portet, de los componentes del último de la fila. Sí, Manuel García, Quimi Portet. El más friki. Pero tiene un puntillo a mí que me gusta, ¿eh? Pues bueno, esto es del disco que sacó en el 2004, se llama La Terra es Plana. Está la canción Rius de Babylon, Quimi Portet, que se llama Joaquim Portet Sardà y que es de Vic. O eso dice Wikipedia, que también miente. ¿Eh? Sí, a veces sí. Pues bueno, pues esto es un cantante, un artista que a mí me gusta, ¿eh? Os recomiendo que escuchéis una canción que tiene con Albert Pla, que se llama Bona Nit. ¿Sí? Que también está bastante bien. Cuenta ahí la historia de una noche espectacular. Pues bueno, pues eso, Quimi Portet, que es un artista original, por lo menos. Sí, original, mucho. No puedes decir, hostia, se parece mucho a… No. Se parece a nada. Y además también le gusta mucho experimentar con los videoclips, que también los videoclips que tiene están ahí muy, muy curiosos. Porque el tío dice que no le da importancia, entonces que hace cualquier cosa para hacer un videoclip y entonces pues eso lo aprovecha para experimentar. Pues vamos ya con la siguiente canción, que va a ver, yo creo que el siguiente grupo sí que te va a sonar algo más, porque es bastante, bastante conocido, ¿eh? Y quizá con pocas notas ya lo adivines. Dale ahí. Criden fort, com si tot aquest volum de veu es donés la raó. Preparats per marcar-nos les tendències noves que es porten en l'any. Paga i et donaran tot el que mai és necessitat, sempre amb preus ajustats. Como todos habéis reconocido, son los Beatles. Sí. No, son los Pets. Los Pets de Constantí, sí. Que bueno, pues esto es una canción de un disco que sacaron en el 2004, se llamaba Ghost. Y la canción está Suroll y el estribillo está muy lleno ahí de la canción esta que te gusta, pero que luego con los anuncios la acabas ahí, que te da rabia, ¿no? Porque dices, me gusta, pero de tanto escucharlo, al final. Vamos a escuchar un poquito el estribillo aquí cuando dice. Muy buen disco el de Ghost, ¿eh? Sí, sí. En general. Sí. Yo, el Spets es un grupo que también anima aquí a la gente que lo escuche, porque a mí me gusta mucho, tienen muchas canciones que están muy bien, muy bien, ¿eh? Además sí. De que tienen un ritmillo bastante bien, elegante, así, divertido. Y la letra sobre todo ahí, la trabajan bastante, ¿eh? Sí, me gusta. Muy bien. Y pues entonces, pues para finalizar el programa de hoy, pues lo que he hecho es una de los temas también de este disco, el Agost, que también tiene una letra bastante, bastante guapa, bastante bonita. ¿Sí? Pues si te parece, vamos a escucharla, a ver. Pau 3. Sí, Pau. I estudia, repassa punts i llibres. También es muy buena de este mismo disco la canción justamente que da nombre al álbum, la de Agost. Hay varias, he estado escuchando, sí. Y además, y no solo este disco, de otros discos, y bueno, pues al final me he tenido que cantar por sí. Uno. Pues está. Que también Pau, ojo, es un hecho raro de que Pau en catalán es sí. Nombre de chico y en castellano Paz es nombre de chica. Sí, cierto. Ahí lo dejo. Tampoco, curioso. Esto no va a revolucionar el mundo tampoco, ¿eh? Pero bueno, es otro dato de estos que aporto aquí. Se están acumulando datos aquí encima, ¿eh? De la mesa sí, de estos sí, que sí. Aporto. O sea que. O sea, al final harás una gran enciclopedia de los 30. No, creo que al final van a ir a parar a la papelera. Creo que sería lo más lógico. Pues nos quedaremos escuchando este tema del Spets, Pau, y te damos las gracias por habernos traído este repaso a las actuaciones de Jimmy Jam durante toda la década de los 70. Que no han sido pocas, ¿eh? No. Y me he entrabancado también poquito, ¿eh? ¿Cómo diría entrabancarse en castellano? ¿Cómo sería bien dicho? No, ahí lo dejo, piensa. Vamos tienes a todo el fin de semana. Perfecto. El fin de semana tiene la gente. Que tengas una buena semana, Óscar. Igualmente. Hasta el viernes. Chao. ¿Hasta el viernes? Pero recuerda que antes está el lunes. Sí, ya me acuerdo, ya, no me olvido nunca. Sap que no hi ha treva en un combat tan desesperat. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EIDE Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EIDE Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo con Nora Nicotera. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. Tots els dissabtes, de 8 a 9 del matí, a RKB, tens una trobada. Una trobada amb José Manuel Morales. Recorda, un espai on trobaràs la millor música catalana d'avui de sempre. Ja ho saps, si vols començar bé el cap de setmana, res millor que una bona trobada. Gaudiràs segur. Si et quedes amb mi, si et quedes amb mi. Passen 2 minuts de 2:15 del matí i és moment de fer un repàs a l'agenda, no, a la graella televisiva. Comencem per Televisió Espanyola. Avui, final de Cántame como pasó, el concurs que presenta Anna Igartiburu i en què se seleccionaran alguns dels protagonistes del musical Cántame como pasó. És que Televisió Espanyola, degut als baixos índexs d'audiència, ha decidit avançar aquest final. Sembla que avui es triarà finalment ja aquells concursants que seran protagonistes del musical. I després, a 1:15 de la matinada, cinema a Televisió Espanyola, Perversión. A la 2, avui la retransmissió del Rock in Rio. Aquest Rock in Rio que se celebra a Madrid i que avui tindrà com a actuacions a Pereza, a John Mayer i a Bon Jovi, entre d'altres. A TV3, el Zona Zapping. Després, la gran pel·lícula, a partir de les 10:20 de la nit, el cas Wells, i a partir de 1:15 de la matinada, la pel·lícula Captivity. El 33, avui a 9:15 de la nit, bàsquet, la Lliga ACB, el quart partit de semifinals dels play-off amb el Real Madrid Caja Laboral. Després, a 1:15 de la matinada, a 1:15 de la nit, el Talassa, que inclou els reportatges Dies de pesca a Birmània i Aromes de mar. I després, l'hora del lector, que té com a convidat a Màrius Sampera, i a partir de les 12:10 de la nit el documental L'home de Winnebago. Antena 3, aquesta nit des de les 10 i fins a altes hores de la matinada. ¿Dónde estás, corazón? Dec, el programa que presenta Jaime Cantizano. Té com a col·laborador, ja sabeu, María Patiño, Chelo García Cortés, etcètera, etcètera. A 4, Males Pulgues, aquesta mena d'encantador de perros a l'Espanyola, a partir de 9:15 de la nit, presentat per Borja Caponi, i després Callejeros amb La Isleta. També aquesta nit, a partir de 11:15 de la nit, Reporteros 4, Amenaza de Desahucio, el programa de John Sistiaga.

je donne à mort. I don't wanna be friends. Lady Gaga, Bad Romance. 2:03 i anem ara amb Hilary Duff. Un tema que es diu Reach Out. Recorda que estàs a RKB, recorda que estàs en línies obertes a la 106.9 de la freqüència modulada. Me girl, I'm a fan. From the minute that you walked right through the door, thoughts are racing in my mind, time to explore. I told my friends that I just gotta have him, but don't look now, cause I see you staring at him. Tunnel vision had him locked on in my sight, on a mission for position by the end of the night. It's like a prey playing games with the hunter, nowhere to run, boy, time to surrender. And all I need is to feel you. I'm here to play with fire. Your body's my desire. The time to flirt across the room done expired. Cause you a superstar. Get in my supercar. The paparazzi watching us. That's too bizarre. I know I took it far, but look how good you are. And look how good you look. One touch, I'm supercharged. Baby, can't you see how you're affecting me, baby? Sensual, physical, fantasy, maybe. Two of us closer now. Don't you wanna, don't you wanna, don't you wanna, don't you wanna reach out and touch me? Reach out. So on the mind.

Farem un programa que es digui dilluns. Sí. Tot pessimista. Exacte. Home, no serà difícil, eh? No. Últimament no. La veritat que amb el panorama que tenim, la veritat que tots els dies serien dilluns. Sí, tant. I sobretot, que per començar la setmana, David, com no, la notícia aquesta, per mi una salvatge, que va passar en aigües, allà en aigües de rumbo a la Franja de Gaza, amb l'atac de les forces de l'exèrcit d'Israel, amb una caravana, bueno, un vaixell de lo que era l'ajuda humanitària, que anava a portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza i que, bueno, que va ser un atac desmesurat, que va, bueno, va produir, en principi van dir morts. Jo no sé si vas veure com anaven d'armats els de la flotilla, sí, que portaven pals. Sí, tu no vas veure bé, perquè jo vaig veure un amb tiratxines. Ostres, o sigui, això ja és un arma de destrucció massiva. Això és més fort. I van parlar primer de 9 morts i veu que la cosa va anar ja a prop dels 20 i inclús estan comptant més pels ferits que hi havia. Sí, sí. I va ser molt, molt desproporcionat. De fet, jo penso que encara la sentència, bueno, el que és la crítica, la condemna, jo no la veig gaire, encara gaire dura per lo que és Israel, perquè va ser molt fort. La comunitat internacional no ha actuat amb la força que hauria d'actuar ni amb la contundència, i Nacions Unides no ha fet una condemna expressa com hauria d'haver fet. Per lo fort que ha sigut el tema, perquè jo ho trobo molt, molt fort. I a més, després de que les paraules de l'ambaixador d'Israel aquí a Espanya, que, bueno, que ha dit, bueno, sí, van haver-hi 9 morts o van haver-hi 20 morts, però bueno, a les carreteres també van morir 23 aquest cap de setmana. Sí, sí, sí. I tenim de posar-hi una miqueta de raó també a la mare dels activistes, que va comentar que, bueno, estem parlant d'Israel, que Israel va passar una cosa molt dura, que va ser l'Holocaust, va ser, bueno, el tema dels camps d'extermini, i que ha dit que això és el que estan fent amb Gaza i amb Cisjordània. Vull dir, estan fent uns guetos que amb això té una part de raó i haurien d'agafar una mica d'història per diguéssim, subsanar aquest tema. Potser se'ls hauria d'aplicar a ells el mateix bloqueig comercial, el mateix bloqueig que estan aplicant a Gaza i a Cisjordània, perquè veiessin una mica què és el que està patint aquesta gent. Clar, no? I a més, que hi hagi o no hi hagi bloqueig, diguéssim, el que va passar amb aquelles aigües va ser, jo crec que amb el meu pare, vull dir, que va ser desmesurat, i el que tu dius, vull dir, crec que la condemna no ha sigut lo suficient dura ni lo suficient crítica com per dir, escolta'm, Israel, aquí això no pot ser, i bueno, i hem de fer, és que no és que no és un avís, no és una alerta, sinó han d'actuar, diguéssim, han de castigar el que han fet, perquè ho van fer, penso, que de forma que ja sabien perfectament el que anaven a fer. I tant, i tant. Però bueno, això va ser el dilluns, encara està fent el que és la ressaca, amb comentaris, crítiques i bueno, aviam com acabarà el tema. De cara a la setmana que ve, imagino que no sé, el Ban Ki-moon, aviam si es posa les piles i que no el torni a passar, perquè jo crec que si deixen això a l'aire pot ser encara pitjor. Sí. Què més? El dimarts, aviam, seguirem dient que el govern català va aprovar l'increment de l'IRPF, per fi, a les rendes més superiors a 120.000 euros, Està bé, però és un petit parche, Bueno, a mi no em suposa res, vull dir, és una petita proporció que em treuen, però que... que ja m'està bé, per ja ajudar... Ho pagues a gust, no? Si és per ajudar... Si és per ajudar a la plebe, jo, de veritat, que ho pago molt a gust. I també direm que el dimarts el Partit Popular va portar al Tribunal Constitucional, com no, el Partit Popular, Constitucional, sembla que sigui el pub de la nit, Està abonat. Anem al tribu, Anem al tribu allà a portar coses. I bueno, va portar el que és la llei de l'abort, que, bueno, que no estan d'acord, entre altres coses, de que l'embaràs s'interrompés amb les primeres 14 setmanes de gestació. Mm-hmm. Què més? Una fusió. Va haver-hi un acord de fusió entre el Consell d'Administració de Caixa i Girona, va aprovar la fusió amb la Caixa. Sí. Que, bueno, ja em diràs tu, una fusió de la Caixa-Caixa Girona. Vull bueno, dir, més aviat és una absorció, directament. Dir, és com dir, no sé, aquí és com jo si sóc l'amic de King Kong, no? Em faig l'amic de King Kong. Sí. I, ostres, sí, col·legui, què passa? I què més? I també apuntarem el dimarts que una delegació de l'Ajuntament de Barcelona va anar a fer una visita oficial a Brasil per buscar contactes, comerciar... Bueno, per aviam si sortim de la crisi en base dels calés d'allà, dels cruceiros, Aviam si ens fem calerons aquí a Catalunya, bueno, fent relacions comercials entre Brasil i el que és Catalunya. Bueno. No està malament. Bueno, a més, hem gastat bastant peles nosaltres amb fitxatges. Sí, exacte. De Brasil. Què més? Dimecres. Podíem anar el dimecres començant dient que l'anunci de... Bueno, que, bueno, una bona notícia. La reducció, van anunciar la reducció de l'atur del mes d'abril amb prop de 19.000 persones. Això diuen també que és una mica per les exportacions que han hagut i, bueno, el comerç exterior. En Zapatero, el president del govern, que també, que es posa xulo, que diu que si no arribem a un acord de reforma laboral, que dona igual. Vull dir, el 16 de juny jo poso aquí un decreto que la reformo jo solito. O sigui que... que bueno, que menys, mira, hi ha algú que es traurà de la ruïna. Sí, a veure. Anem a tocar, no sé què serà pitjor, sí. Sense la reforma o amb la reforma, però sí. Bueno, ho deixarem en l'aire. Què més? Reivindicacions, David. Va haver una manifestació que van dur a terme els Mossos d'Esquadra, precisament per tot això, les retallades del sector públic, i bueno, va haver una protesta, i menys mal que va ser pacífica, perquè si comença la cosa a anar més, ja em diràs tu a qui truquem. Arriben aquí els d'Israel i ja veus la que munten amb els Mossos. Ho tenim molt clar, això. Què més? Mira, la Sarah Ferguson. Te'n recordes que va haver-hi un afer? Bueno, sí. Va haver-hi un afer que va aprofitar amb la seva, bueno, els seus negocis de publicitat, va aprofitar el seu marit, que era l'exmarit, que era el príncipe Andrés, el príncep Andrés, sí. I que es veu que ara alega, la seva defensa és que estava borratxa. També Millet estava borratxo durant molts anys. Aquí tothom, jo penso que la defensa ja està. Vull dir, el dia que posi una multa de tràfic, estava borratxo. Estava borratxo, exacte. I llavors serà pitjor. Segur que no me la treuen. I acabaríem dient ahir de jous que va passar a Sitges. Ah, sí, la famosa reunió que va haver-hi a Sitges amb el grup Bilderberg. Vull dir que és un grup de tota gent poderosa. Entre ells està encapçalada pel Rockefeller. I que, bueno, entre ells està, pues, bueno, també va anar el Zapatero, està la reina Doña Sofia, i això és una miqueta com el llibre de Dan Brown, una mica el Código da Vinci. Sí. Jo em diuen aquesta notícia i veig tot amb sotanes, no? Sí, és veritat, me'ls imagino així. Així, al voltant d'una cabra, sí. Dient, per favor, plorant, per dir, aviam si s'arregla això, i amb la... Jo veig una mica el tema aquest del Bilderberg, com ja sabem que és una reunió secreta, que diuen que aquí es guissa, es fabrica... lo que es després l'economia mundial. Si li donen una mica de llum al president Zapatero. Bueno, almenys aviam si la cabra treu alguna cosa més que sang, dic jo, perquè si no ho tenim clar. Doncs Enric Guilemany, moltíssimes gràcies per portar-nos l'actualitat de la setmana. Esperem el pròxim divendres amb més. Bon cap de setmana. Que tinguis una bona setmana. I a tots vosaltres us esperem dilluns amb més aquí, a RKB a les 106.9, a les 7 del matí. Ara de seguida, serveis informatius i després continua la programació amb la música de la nostra vida, Aires del Mediterrani, El Anzuelo i a partir de les 12, La Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Que tingueu un bon cap de setmana.